beats. Everybody just bow to the greatness. Y'all about to witness. And now I'm gonna spit these bars, moment of silence. Bitch, I'm gonna spread this word like coronavirus. Rhymes so fucking deal, it might need a couple of doctors. And napaksa mo nang iba base. Fiction man ng ibang klase. Kaya kong ipasa nang hindi nangungopi sa mga klase. Yes, I got my own shit. Tik-tik-tahing love shit. At kung beef ka isiksik lang kita sa ngipin ko. Sabay tupik, wala bullshit. Bellum sa mga nakinig ng album. Lamon ng mga haters nung dinura ko naging fandom. Bago ko mag-host, pinasok ang butas ng karayan. Magmubranas sa naman ko na respeto. Pag magpagdayo, nag-ipagano pa. Ikaw ay matutusta. Bumabag ang bunga nga kapag bumubugan na. Tayo naman sa'yo pag inumpisahan mo ng magbunga nga. Talk shit, babalik ko sa bibig mo yan. Nalasig ka yun ha! Kung anong para sa amin, kumuhain yan. Kahit gano'ng pakalalim, hukayin yan. Amin yan, bunga ng amin itinanim. Bunga ng pagsisigap, kaya ang laki ng itinalim. Pinagantot liin sa ulo, binaon. Hindi to nagkataon, hindi ko kinahon. Malayang kamalayan, patungo sa karangyaan. Umiwas sa katangahan, sa blahin ang kamangmangan. Ligas na mayaman ang bayan, sa blay nga lang yung nakasanayan. Dito'y wala kang bilang hanggang wala kang napatunayan. Kay sa garay, tangin na magpapahuli ka ba? Dapat alam mo ang sagot pag tinanong kung makakauwi ka ba? At si Manon, sanda ang porsyento, kukuhain yan. Kahit gano'ng pakalalim, hukain yan. Atin yan, bunga ng ating itinanim. Bunga ng pagsisikap, kaya ang laki ng itinalim. Kunin na natin ngayon ang para sa atin. Para sa atin. Di na sapat na raso na malayo lalakarin. Matawa rin kahit mga bangin na alanganin. Walang kaba at ako mahakot ko. Kasi kagkaro ko ng dedikasyon. Tain din na panalangin. Wala nang oras para ito'y magreklamo. Habaan ang pasensya kundi parang sementado. Daanan na nilalakaran, daming lubak. Daming panay putak na wak na di naman tumatatak. Pupulitin, kukunin natin yung para sa'yo. Sa anumang paraan na pinakanais mo. Basag kawin na ng maigi at pero puso. Di lang sunod sa uso, patay igit at puso. Kung ano ang para sa amin, kukuhain yan. Kahit gano'ng pakalalim, hukayin yan. Amin yan, bunga ng amin itinanim. Bunga ng pagsisikap, kaya ang laki ng itinalim. Pinagantot liin sa ulo, binaon. Hindi to nagkataon, hindi ko kinahon. Malayang kamalayan, patungo sa karangyaan. Umiwas sa katangahan, sa blahin ang kamangmangan. Ligas na mayaman ang bayan, sa blay nga lang yung nakasanayan. Dito'y wala kang bilang hanggang wala kang napatunayan. Kay sa garay, tangin na magpapahuli ka ba? Dapat alam mo ang sagot pag tinanong kung makakauwi ka ba? At si Manon, sanda ang porsyento, kukuhain yan. Kahit gano'ng pakalalim, hukain yan. Atin yan, bunga ng ating itinanim. Bunga ng pagsisikap, kaya ang laki ng itinalim. Hindi bigyan ng magpas ngayon ng 100% hanggat maaari ako ay di makukuntento. Dala ng karanasan kong nagsilbing instrumento. Kaya walang titigil hanggang makaumento. Hanggang ngayon wala pa rin ito ang kadaladala. Nakatatak na sa'king isip, nagawa lang ng gawa. Alam kong para sa'kin to at meron ding mapapala. Kaya kinikilusan lang, di na akong umangawa. Pinatibay ang lidad ng takot ay lumisan. Nang sa ganon ay makamtam ko to ng mabilisan. Pinagdalawang isip ko ang pusong nanindigan. Na yung susi ko sa pag-angat ay yung nakahiligan. At sa bawat pagkakataon ay sinamantala. Di umasa sa baka, eto palapit na nga. Oo, nadarama ko na, eto palapit na nga. Ibubuhos pa ng gusto hanggang sa makuha kita. Kung ano para